أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام tay ñu ngi jël lenn ci qisasul anbiya ci ad-durus al-mustafada min qissati musa xam ngeen ne musa ci yonenti yi gëna gudd histoire ci islam ci la bok gis ngeen biñu commencé darsam ak légui ma légui jéxagul leçon yi passé ñong ci def ay tombe yu ñuy tok fataliku ci lenn luñu jaar ci histoire musa ci luñ ci wara jëlé ci ay tombe dana tollu ci fukki tombe ak ñent ci dars yi ñu tollu mu dess yenen yi bu soobe yalla inshallah dinañ jëm xaj ko ci digg bi ñu xol li ñu passé lan lañ ci mëna jëriñu ci dundu yonent yalla Musa alayhi salatu wassalam bi ci ñeek moy annal muslim iza wa'ada fala budda an yafi ma bi wa'dihi wa laqad ra'ayna kayfa anna Musa alayhi salam talaba minhu ar-rajul as-salih an yatazawwaja ibnatahu muqabil an yar'a ghanamahu li muddatin la taqillu an 8 sanawat wa la tazidu an 10 sanawat fakhtara Musa akmal al-ajalayn wa makasa 10 sanawat bok na ci li ñuy jëlé ci dundu yonenti yalla Musa ci histoire yi ñu passé moy julit su waxé na respecté kaddom julit bu xasse wax waaw waaw la julit bu xasse wax dédét dédét la julit su xasse dogu ci lenn ba jël décision ba né waaw daf ko wara def mbok yi gis nañ ci dundu Musa amna ben waju bax bu mu fekk ci ben dekk waji yor ñaari dom yu jigen mu tan loko ci kenn mu takko ko ci lan lay joxe cyan moy mu sam juroom ñetti at su moté fukk baxna waye gis nañ Musa liggey na liggey bu rafet kaddom bam waxon gor gui waw ba gor gui may ko domam respecté nako waye waxuma sax mu respecté kaddu gi gor gui juroom ñetti at lako waxon Musa sam fukki at te juroom ñetti an lako waxon samani lako waxon fa in an mamta ashara fa min andik Musa respecté na fukki at kon ab julit mbok yi su waxe waw su digge nako matal su waxe waw waw la bu waxe deet deet la borom xam xam ni na iza qulta waw iza qulta nam fi daynin fa atimahu bo xasse wax waw rek nam ñu ne respecté ko lutax fayna nam daynun alal hurri wajib ndax waw ci gor waw bor la ci gor gor su xasse wax waw rek waw la lol dañ ko jang ci dundu Musa ñaarel anna Musa la yansa ummuhu wa abeehi wa usratihi al khaliya Musa tukki bi muy tukki tak bu mu tak jabar changer bu mu changer dekk sori bu mu sori taxawul mu fatte famem fatteul papam fatteul yayam fatteul ay mbokam da ngay gis lenn ci ñun dañuy tukki rek fatte rawati na nak bo demé ci dekk ba nga tak fofu jabar subhanallah kenn mën ta faxe ba nga ñibi fa nga joge won waye gis ngeen Musa genn na dekk bobu muy nek waxam bané nek jeune ci dug dolem dem ñu may ko fa jabar mu sam fa fukki at kon gën na gis pakeuram ñaataat fukki at mu tok fa lu ko sopp mu daldi jël ay bagageam jël soxnam ak bagage yamu yor anama départ fu mu jëm ci famem fala qara ayna kayfa akhbara Musa zawjatuhu bishawqihi li liqa'i ummihi wa ukhtihi بعد هذا الغياب الطويل غيسنا موسى و سخنا مو نيو مو نيكو مان دي دما بغي نيبي xam nga ni fi dokuma fi dama fi ñewon dafa am luma fi indi won te man sama wa keur sama fami nam na len dama bëgga delu sama dëkk non la ande ak soxnam ak ay bagagem ak ay xaram diko gor gi mayon mu duggu alle bi ba ñibbi fa mu dekkon lol da nañ ko jang tukki waru la soppi jabar waru la soppi alal waru la soppi dom waru la soppi sori waru la soppi bul tukki rek soppek da ne tukki na fama joge won dotuma fa delu wat tak na fi jabar amna fi ay dom jëndina fi keur nangam nangam di lay mukk tukki waru changer nit jabar waru changer nit dom waru changer nit am am waru changer nit sori waru changer nit fekkene abdulin nga ak gaday tukki ak gaday du ben gaday mom moy intiqal lol sax la ko gaay di wax tukki moy safar gaday mom lañuy wax al hijra borom xam xam biñu firi gaday dañu ne intiqalun toxula ngay joge fi départ ku toxu nak lu muy teki moy fa nga jëm nga dëkk intiqalun min balad ila balad bu fekke ci sharia intiqalun min balad ash-shirk ila balad al-islam dal mo hijra ci gaday su fekke gaday kessa lañ wax baat bi ci arab moy joge ci dëkk jëm ci dëkk su fekke ci l'islam nak lañ ci nam moy joge ci rew muy bokale nga dem ci rewum l'islam joge ci rew muy bokale yalla kenn du fa jaamu yalla kenn du fa kennal yalla nga jëm ci rew mo xamne dañ fay jaamu yalla diko fa kennal diko fa wëteul lolou moy gaday ñettel anna la yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa annahu yastafa min ibadihi ma yasha wa laqad ikhtara Allahu azza wa jal ala nabiyhi Musa alayhi salam liyukammila liyakmilahu wa yakuna munzu hadhihi al-lahza kalimullah nan jang ci leçon yi ñu passé dañ ci jëlé né yalla tan anna Allah yalla yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex wa yakhtar yalla bind lu ko neex est ce que ñun ñi tok fi binu yalla di bind kenn ci ñun dafa def demande da ko yalla bindu def ma sénégalais na ñuul na dekk afrique na nek julit na nek goor wala na nek nangam kan ci ñun fi yalla rek la sopp yalla la neex mu bind la def la nit yalla la neex mu def la julit yalla la neex mu wacc la fi lolou yalla la neex kon yalla ay bind waye moy tan yalla mom mo tan yonent yalla moy tan ci jam yi ko neex non la ko neexé mu tan Musa def ko yonent non la ko neexé mu tan Musa ci bir yonent yeb wax ak mom direct sans Jibril wa annahu kallama Musa annahu kallama Musa boko eggale am montre taslima rebi rafof montre bi rombu na la yalla mo wax ak Musa takliman yalla wax ak Musa ak wax yonent bu nek amna lula yalla may yalla lan la may Musa moy dafa wax ak mom tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah ka Musa amna ci yalla waxal kan la Musa alayhi salam amna ci ño xamne yalla lum len may lan la amna ci yonent yo xam lu len yalla may amla Musa rek ngeen xam lu ko yalla may ñeneen ni dañ la yalla may Ibrahim moy khalil kharitu yalla wa takhaz Allah Ibrahim khalilan yalla subhanahu wa ta'ala mbok yi ñentel moy annal muslim la budda an yakhtara ar-rafiq qabla at-tariq julit worna wut andando bala muy jaar ci bi yoon bala muy tukki borom xam xam dañ nan al jar qabla al dar bala ngay keur utal dekkando bala ngay tukki utal ay andando julit warna ut ay andando bala yon lutax yalla subhanahu wa ta'ala mo sant musa bi an yazab ila fir'aun sa'alahu an yu'inahu bi akhi harun fastafahu allah harun liyakuna nabiyan fakana a'zamu hadiyya yuqaddimuha musa li akhi harun alayhi salam yalla mo ne musa demal ci fir'aun nga war ko musa dane yalla il faut ma am kuma andal yalla ne ko koy proposer mo ne ko harun sama rak yalla ne ko defna ko yonent yeen ñaar andelen ngeen dem waré ko nit day at andano dañuy téré kuy tukki mom kessé kuy dom di tukki yow kessé dañ koy téré wala ngay dem di traverser ab all yow kessé kuy dem da ngay ko andal bu ngeen nekké ñaar shaytané dawlen bo nekké ben mu nogatu la kon kuy tukki tukki bu sori da ngay ut andando andando dafa baax yonenté néna tan len ay andando bala ngeena tukki waye tan len ay dekkendo bala ngeena ut kër bala ngay jënd kër ci ab koñ wala ngay dekk ak ay nit ñewal fofu xolal bu baax ñi ma dekkal xolal bu baax ndax fi amna jakk xolal bu baax xolal bu baax xolal bu baax xolal bu baax ba nga gis luy lor sa njaboot nekk fi nga ñew tan fofu dekk waye gis nga légui nit ñi mom luñuy tan moy tour yi tour yi rek fa dekk north far fa dekk est far fa dekk sacré cœur yoy rek lañ xol xoluñu lan mo lan fay fekk da ngay gis dekk bo xamné cité bo xamné amul jakk bo fa bëgge tabax jakk sax wa koñ bi di kaas nan la terrain bi dañ ko bëgga def espace vert quoi la hawla wala quwwata illa billah ñima gisoon ñu wax ko yépp bañ ko ci ay carte yalla ray na len ñeneen ñew jënd kër ya tabax fa jakk ci terrain yi amna ben way bo xamné terrain bu nekkon ci kërëm mu ne daf koy def hôtel gay ne ko jakk lañ koy def mu ne mom du koy def hôtel mu jaral ko mu dem ba mairie mu jaral ko mu dem ba ministère de l'intérieur di xex gis nga ay yalla subhanahu wa ta'ala lim bëgg ci dinem ji kenn mënu ko baare lim bëgg rek moy am lu way sonu lu way xex yalla dina ray dinem bi continuer bu don dinem bi dina féréné depuis adama ba tay ñaata yonent ñofi jaar nit ñi di len xex nit ñi di dé ñaata guerre ñofi am ñaata ñepp dé nañ islam ngi ni di wéy yonent bi ak légui rek ñaata mbir yu xex diiné fi jaar té dara wul diiné ja ngi ni di dund wa lol mo lay woné diiné ji yalla ko mom diiné yalla la kenn mënu ci dërum islam jant la xamul fay xam ngeen jant xam nga jant fu mi nek ci kaasman est ce que dina fay lol moy l'islam du fay lolou dinañ ko jang mbok yi dinañ jang ne annahu ma kana rafiqu fi shay'in illa zanahu andando do andak mom ci dara ludul yalla rafetal andando ba kon lolou tax kep kuy wote fa da'iyatu la bud an yakuna rafiqan wa rahiman fi da'watihi ki wote ci l'islam il faut mu nek ku noy il faut nek ku bari yermande il faut mu nek ku am yermande ci wote bu muy wote la bud an yakuna ar rafiq fi shay'in illa zanahu niñu yegni yow mi wote ci yoonu yalla bo amé andando boy andal daf lay dimbali nañu yek lolu bu baakha baakha ba ki wote ci yoonu yalla dafa war nek ku noy ku am yermande ci wote gi muy wote falaqar ra'ayna gis nañ kayfa anna allah azza wa jal lamma arsala musa wa harun alayhim assalam ila fir'auna taghiya qala lahuma faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha gis nañ mbokk yi yalla bimu yonne musa ci fir'auna lan la ko wax dem len yen ñaar fa qula lahu qawlan layyinan dem len ngeen wax ko wax ju noy te fir'auna kacior la yalla ne nañ ko wax ju noy wax jo xamne la'allahu yatazakkaru aw yakhsha wax joju dina tax mu waru wax joju dina tax mu ragal yalla te fir'auna kacior la kon yow legi bo ñewé ci ay julit nak lu bu len war no wara def su fekke bo demé ci kacior ji wax ju noy nga len wala wax ndeysan ben borom ko xamné ay yow yalla yow day yow ya deg fir'aw ne ne ma yalla te bay nga ko mu dund ci aduna ba de ñew wa man mi nga xamné nak musuma wax lolu kon man yow yalla lo ma wara dencal ci yermande su fekke yalla mo yeureum fir'aw na ci aduna bimne may yalla yalla rayu ko ci sasa yalla ko bayyi mu nek ci ngouram di yata yimbe ba woru dem jot fir'aw na ngi ni yalla yonni ci mom musa ba pare yalla ne mom musa wax ko wax ju noy kon yow bo waré wax ak ay julli lo len wara wax amna ben way ben sa kenn ci dit ni borom xam xam dafa gis ben bour mu ne day war bour bi mu ne yow bour bi bo de da ngay def safara yow ko bon nga yow bu la yalla jappé bour bi nako ah yow safara te bi metti na di ko waaw non la amé de bour bi nako waaw yow xala jango alquran mu ne ah kay mu ne ko jang histoire yonti yalla musa mu ne waaw mu ne ko yow yaa musa ko gëna bax waji nako musa ma gëna bax mu ne ko ma firaw nako gëna bon mu ne ko firaw na la gëna bon mu ne waaw ana dego yalla mu ne fa qula lahu qawlan layyina waji da demon warata ji ñu war ko kon kuy wote ci yoonu yalla nek amal yermande lewetal han ndax ñi ngay wo meuna ñew juroom bennel anal mahamat ad-dakhma la yaqumu biha illa ahlul iman bokki amna mbir yo xamne dafa ponkale dafa reuy ñi gëm yalla rek ñoko man amna mbir yo xamne ku gëmul yalla mëno lo jëm même bo jëmé triste sax ñaari fan ñetti fan nga arrêté su ma len don jox fi misal lan la len di wax yow fajar dem jak ñep mënu ñu ko def ci li fajar chaque jour am ñoo am dañ mëna ñu julli heure yeb de bis yeb de waye dimanche ñi grâce matin ha yow fajar la ilaha illallah ñu bari mënu ñu ko def benen qiyamul layl julli guddi ñu bari mënu ñu ko waaw yoy ay mbir la yo xam dafa ponkalé ñi gëm yalla deug ñoko mën ñi gëm yalla deug ñom ñoo mën mbir yoy mbokk yi ñi gëm yalla ragal yalla nek ashabul himma al aliya allazina ista'anu billahi wa ala fata'ahhalu li tahammul masu ñi nga xamne dañoo gëm ba pare am yitte bu kawé yitte bokku na ci tay li tarale julit yi moy yitte nit dafa ram yitte ci yalla tabaaraku wa ta'ala xam ngeen yonenti dara taxul ñu raw nit ñi moy yitte buñu amoon yitte bo xamne yalla jaral na len ko ñu yenu ay jafé jafé yenu ay problème pour jotali kaddu yalla subhanahu wa ta'ala yamale guddi ak beccëk ci seeni coono ak seeni jafé jafé dirom ñaarel annama kana lillahi an man kana allah ma'ahu fala yanbaghi an yakhsha ahad min al bashar mbokki ko andak yalla waro ragal ken ko andak yalla waro ragal bindif waro to ragal nit waro to ragal dara ci kaw suuf fir'aun ak musa ko pon dole fir'aun moko pon dole dole bu ndaw wala dole bu mak xolal fir'auna ni mu tollon xolal dole ci mu yoron xolal ni ko nit ñi ragale won xolal mbugalam nu metté won waye terawul musa ragalu ko de lutax musa ragalu ko def ko Musa da and ak Yalla lu Firaun muna wax lu mu Musa da koy delo ci Yalla ko and ak Yalla bu ragal ken lan la ko and ak Yalla di ragalé lélé nga gis ay nit di menace di la def ay menace wa lélé nga gis ci borom xam xam yi ñi menacer di len wo téléphone di len yobante ay lettre di len yobante ay message di len koj ci mbeddi di saga di wax wax yu bon waye est ce que lolou dafa wara tax ñoo ñu ragal deltu ginaaw mok lolou dafa la wara gëna saxlo lolou dafa la wara gëna ñemelo lolou dafa la wara gëna won ne ya nek ci deug bu deltu ginaaw Musa bu fekkone bi mu ñew ci Firaun rek mu gis armée yi Firaun yor ak matériel yi rek mu nopi dedet Musa ragalu lumu wax Musa dello ko ci borom bi tabarak wa taala dole ji mu genné Musa xamal ko Yalla la upp dole mus ko ragal becc te bir kërëm la daan dem di wax ak mom motax ku and ak Yalla fala yambaghi du yel ay yakhsha ahadan ngay ragal kenn min al basar ci minde fi waliza mbok yi lama khafa Musa wa Harun min batsh fir'aun Musa ak Harun mus ñoo ragal dole Firaun lutax ndax Yalla mo len ne inni ma'akuma ma ngi and ak yeen Yalla mo ne la takhafa bu len ragal inni ma'akuma asma'u wa ara ma ngi and ak yeen Allahu akbar ndeke Yalla mo ngi and ak nu ko and ak Yalla nak est ce war nga ragal kenen ragal kenen amna ben bur bo xamne dafa gis salam aleikum kale ni ngeen bay mbokk mu tok mom na dem ne amna ben bur bo xamne dafa gis ben borom xam xam bo xam dafa gis ben bur rek mu yuxu ko ne ko yow bur bi do ragal yalla bur bi ne ko lan la def mu ne ko flash sangam dañ fay jaay sangara bur bi ne man fi la ko fek sama papa moko fi defon munako ayo da nga bëgg bok ci wax inna wajanna abana ala umma luma fek sama papa ak sama yaay di def rek lolay def ci ñoo nga bëgg bok bur bi ne ko dedet muné kon waxal mu dañ bur bi da ne dem leen ngeen dindiko bur bi borom xam xam bu mu ñibé ben talibam ne ko serigne moy tandikul bur bi li nga def tay graw na ci bir nit ñi ngay wax bur bi ragalal yalla serigne bi daali xol talibé bi ba ciag rek mu ne man bi may wax ak bour bi ma xol magayu bour bi ak niko garde corps yi wuri ak mu ne ma xol magayu yalla rek dafa melni mousla gis motax bu may wax ak mom tay mok xolal keneen ki dañ ko sann ci ay gaynde pour gaynde yi lek ko musu jot gaynde yi di mar lekh bi ko mar mu sujur su dogu yag mu sig gaay dugalon gaynde yi ñew ne xol ndax gaynde yi lek nañ ko ñi ñew fek ko mu tok gaynde yi diko mar ñi ne ko yow lan moy sa problème ba tito bi rek bi ñi dugal ci gaynde yi mu ne dedet sama problème mo don est ce que yuti gaynde labna ba ma meuna julli est ce que yuti gaynde labna ba ma meuna julli man lool mo don sama problème waye man ragaluma gaynde nit day ragal yalla ko andak yalla waru ragal mbok yi bi julli ñi tambale di ragal seeni morom bi mbindef la ilaha islam bi yaq mi ragal ken da la bind waji lay xoxatal da la mom da la bind da yor seru ha su mu non dara dina la menacer su mu non dara dina la ray bu mu ndrum ñak fexé motax mu ray la ñak fexé amul fexé daf la mënalu drum lol motax moto gis nga yonenti amul kenn ku meuse menacer ben yonent bobu deltu ginaaw amna ban yonent lañu meuse def boko fi waxe rek mu nopi yow mi lay wax ngay yes waayo ban yonent lañu meuse menacer mu deltu ginaaw amna amul ban borom xam xam lañu meuse menacer mu deltu ginaaw door nañu malik tej ahmad ibn hanbal imam ahmad dur ko tej Syafi'i amul borom xam xam lu len def ci aduna ha est ce kan mo ci deltu ginnaw sahaba yi xolal ñom bilal xolal ñom ammar xolal ñom mus'ab xolal jigeen ñi ñom sumayya ñu ñep gis ngeen lu len def ken deltu ci ginnaw parce que yalla la andal ko and ak yalla mbokk yi do ragal bokku na ci jurom ñettel annal anbiya wal ulama hum asja'un nas quluban borom xam xam yi ak yonenti ño gëna deugër ño gëna jambar nit ñi ci xol waaw lool dafa wara leer borom xam xam yi ak yonenti kenn gënu leena ñëmé ndax mëss ngeen gis borom xam xam bo xamné sank rek ma ngi liif bala may ñëw ben sahaba ak ben bur bu tuddu Suleyman bur bi ñëw na Medina fa naan fa ñetti fa mu daali laaj wa Medina ndax amna ci ñu doon and ak yonent yi ci sahaba yi ku dess ñu ne ko waaw kan lañu wax ko ben tour mo dem la ngeen wol mako koku bimu ñe toci kanam mu ne ko waaw yow ma hazal jafa li moy lan ñepp ñew nuy sima yow da nga ñew dekk bi yepp mu ne ko man dama la xamul ba ma lay nuy si xawma la ndax da nga ma defal lu baax lu ma lay nuyu se dama la xam ha xolal kan mo ñuy wax lolu bur bal sax buñ la né bur ñew na ci benn dekk yow yaay ñëk daw dem séti xol ak kimu bi ko bur bi né lutax ñëpp ñoo ñoo mu ne ko man xawma la dama la xamul ba lay nuyu si sama digënté yow xamel bu ma lay nuyu sé dafay amut Allahu akbar borom xam xam yi noonu lañ meloon dañoo ñëmé dañoo am fit lutax waye dafa am nak lu taxoon ñu ñëmé dé moy lan soxlaalu ñu woon bur dara soxla wu ñu woon kat kat soxla wu ñu woon kër soxla wu ñu woon terrain soxla wu ñu woon tool soxla wu ñu woon fas soxla wu ñu woon courant soxla wu ñu woon tali ñu yalla rek té nak bi borom xam xam bi soxlo lool ci amuñu ko ñu yow jëgë bur bi dafa defal mako mo wax talibé ñi yow ci yow doylatu ñu yalla té julit bi fa ra doylu yalla so ragalé yalla yalla jël ñëpp indi leen ci yow taw waye bo yawé yalla yalla def yëpp ñëmé la motax borom xam xam yi ak yonenti yi ñom ño gëna jambaré nit ñi ci ay xol wa zalika li annahum ya'lamuna haqiqata ad-dunya wa da'fi da'fihi wa da'fiha li tax moy xam nañ ñom borom xam xam ñom yonenti xam nañu deug deug deug deug lan mo nek ci aduna ak yambare gi ci nek ak ñak solo gi aduna ñak solo wa muhanat ahli al-batil xam nañu encore nitu chaahani ni ñu doyode fala yakhafuna min tahdidihim wala min takhwifihim dunu ragal mukk mukk mukk mukk ci nit ñi li leen di tital wala li leen di xoxatal ha xol fir'auna mu japp jabar kat di nan leen la usalliban wala usallibannakum fi juzu'in nakhla wala uqatti an aydiyakum wa arjulakum min khilaf xolol nu mu grawé yep nu tawkid la ak ay ngiñ dana len ray yew len ci garabu tandarma yi ba dugal len ci bir dana dag sen loxo ndey jor dana dag sen tank chamuñ di ngeen xam man ak Musa mi ngeen di top kan mo meuna mbugal xolal bimu waxé lolou paré lan la yakaron ñoo ñu li ñi wax ñu ne ko bal ñu ñun kay Musa rek mo nuyu balé dimbali ñu rek dootu ñu ko defé dedet ñoy dañ ñu ko ne faqdi ma anta qadin defal li ngay def inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya aduna rek nga mën al-akhirah mëno fa tous ñun ak yow ño fay Allahu akbar té sax ñu ngi lay yewal dé jul ñi suñu yaram yi nga mëna ray waye suñu ruh suñu iman mëno ci dërëm suñu yaram yi nak bu la neex nga def ci lo neex waye suñu ngëm yalla gë dugg suñu xali mëna to ko génné Allahu akbar mo da nga gis ñi gëm yalla chaque jour bu leen di ray wala ñu leen di door wala ñu leen def nangam da ngay fekk iman bi ne keng ci ñoom du ndeltu ginaaw lool motax nak mune al anbiya wal ulama hum ashja'un nas bok na ci encore lu ñu jël moy anna da'iya sadiq la yaghdabu li nafsihi abadan kuy liggeyal yalla kuy wote ci yalla kuy liggey ci l'islam do mer ndax sa intérêt do mer ndax sa intérêt amna ño xamne tay sa yel ngi se ñu mer rek sen intérêt lañ laal sen kër lañ laal sen bop lañ laal sen tol lañ laal sen kuy liggey yalla lan motax ngay mer moy buñ laalé l'islam buñ laalé diiné ci buñ laalé julli ci nga mer amna benn baay bo xamne dafa gis ay nit di moy yalla ci benn garab mu jël jaasi garab gi lay gor dox ba yeksi simbeeku jël jaasi ji bëgg door rek am benn ponkal bu taxaw ci kanamam waay loy def ni yow ko garab gi lay gor mu ne ko ba nga laal garab gi waaji xacc jaasi ji rek ñoom ñaar ñu roofoo borom xam-xam bi yenu ponkal bi ba ci kaw dur ko ci suuf ne ko boo ma moytul dinaa la rey dagg garab gi uy may dagg garab gi rek mu ne ko dee dee daal du ko dagg xanaa xamoo may kan mu ne yow la kan mu ne man la iblis xëy yow bëri nga doole de sam waay mu ne ko yàlla laa àndal moo tax ma am doole mu ne waale xam nga nu ñuy def dangay bàyyi garab gi nga bañ koo dagg saa yoo xëyee suba dinaa la jox 1000 francs nga doole ko sa dépense xam nga yow amoo dara gis nga mu ne ko est ce que dëgg la noo ma koy joxe ne boo yëkkatee njeganaay bi rek di nga fekk 1000 francs essaye fajar rek mu julli ba pare rek yëkkatee njeganaay rek gis 1000 francs mu yaa saa kat wax na dëgg jël 1000 francs daal di jox soxnaam ne ko ar yokk ko ci dépense chaque jour bu ubbee rek njeganaay bi rek mu gis 1000 francs affaire kat baax na mu dem weer benn bis mu ubbi rek gisul 1000 francs rek mu jël jaasi ci mu départ utali ci garab gi mu ñëw rek fekk ponkal bi daal di wéeru ci garab gi tegale tànk yi croiser bras ay pousal fi yow damay dagg garab gi mu ne ko baa laal garab gi rek baa bi xàcc rek mu dugg ko yenn ko ba ci kaw ne ko dul ci suuf yow doo bàyyi garab gi laa la wax si saa yow am nga doole de ne waaw xam nga yow démb bi nga àndeeg yàlla danga amoon doole tey na xam nga koo àndal 1000 francs moo tax amoo doole nga yembare tey 1000 francs nga àndal yàlla taxul nga jóg bi nga àndeeg yàlla danga maa daaneel gis nga bi nga àndeeg 1000 francs ma daaneel la moo tax nit jullit warul mer ngir àdduna mer ngir àdduna gis ngeen Yaqub Ayub taal nañu ay toolam ñu rey gàtt yi ñu rey garde corps yi kër yi lakk jabar yi dem alal ji tàkk mu feebar ba gaa yi sax dañuy ëppal yenn saa yi ne sax yee ko doon diri waaye bi sax yi demee ba bëgg a laal xol bi mu ne yàlla mu ne lu tax nag mu ne damay bañ ñu laal xol bi dootuma la mun a fàttaliku waaw gis nga yàlla daal di koy dindil feebar xoolal li dem lépp amul problème la wax li dem yépp dafa muñ ngir yàlla kon nit na xam ne yàlla moo yor mbir yi nit na gëm yàlla nit na dëgëral pas-pasam ci yàlla gis nañ Moussa alayhi salaam musul mer ngir intérêt fa laqad ra'ayna kayfa Moussa alayhi salaam yu'rid qadiyati tawhid gis nañ Moussa ni mu doon jàllalee tawhid ci firaawna di reetaan di ko mokke ah di ko wax yoo xam ne waaye Moussa dëgër këj saa yu firaawna indee question Moussa tontu goo xam ne keng la amul ragal amul deltu ginnaaw amul yox-yoxi mbokk yi ci juróom-ñeenteelu tomb boobu la ñuy yem ba semaine bi insha allah ñu daal di jekkaliwaat yeneen yi des ñoo ngi ñaan yàlla mu jéggal ni njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.